Liniștea crește. Timpul a uitat să plece. A rămas în pătratul meu cu gratii jucăușe, din nevoia de echilibru desenat pe fiecare petec de dorință. Stau cu Dumnezeu la fereastră, în așteptarea ta număr orele, orele adormite printre perne de cobalt, cruci de fum pironite mă vor naște. Vei simți degetele mele apăsate pe inima ta, între acești pereți învățați pe din afară. Aici este popasul cu glezne de nesom. Aici liniștea crește la rădăcina pătrată. Timpul ne mângâie, dumnezeiește.